Ràdio Tiana presenta... Metal. Molt bona nit a tothom, molt bona nit, Joan. Bona nit, què tal? Com estem? Pues després del pont, molt bé. Oh, hem descansat una miqueta, eh? Segur que tots vosaltres ens trobàveu a faltar. Segur, algú almenys. Algú com a mínim. Avui notareu que estem solets, ens han fet la guitza. Sí, avui no ha vingut ningú, tio. El Nando... El veranito, el Nando... No sé si te'n recordes que vam penjar un article al blog rockybirres.blogspot.com dient que marxàvem de pont. Sí. I el Nando, curiosament, ens va deixar un comentari i ens va dir: ei, si vosaltres marxeu de pont, vol dir que em troca a currar a mi? Jo diria que el Nando no va venir a fer programa la setmana passada. Que no, eh? Sí, jo diria que no va venir. Li posem una X. Li posem una falta, avui perquè aquest dijous no és pont. Home, ja podria ser-ho tots els dijous. Llavors el programa el faríem un altre dia, eh? Perquè el Calimetal no moriria. O no. No, sí, home, i tant. No, el Calimetal que no mori mai, tio. I tant que sí. El faríem un altre dia. Estamos aquí hasta, vamos. Però avui falta pel Nando. Falta. Dos gots de Calimocho menys. No, que inviti el pròxim. Sí, molt millor. Mira, com que segur que ens escoltarà... Segur. Ja li dic, Nando, aquest dissabte, 3 litros. Vinga. 3 litros, a jugar al duro. Vinga. A veure, i així no faltaràs més. Con la mano mágica del Marc. I així no faltaràs més. Ara, en les meses de sempre, eh? Oh, i tant, sí, perquè aquest passat cap de setmana vam anar a un lloc que no mola, eh? No tens... Les taules allà... No has agafat allò, aquella... No. La taula aquella nacarada, No, sí, allò no va bé, no. Anem a fer publicitat. Com les taules del bar Iris... No, res. Ningunes. No n'hi ha cap. No, res. Doncs aquest pont l'hem aprofitat per escoltar nou material. Una mica de música. Per revisar una miqueta... Una mica de CDs. Sí, hem fet alguna compra. Per dormir. També. Per anar a la festa. De tot, no, jo no he anat de festa. Jo és que vivo una fiesta contínua. Tu sí que has anat de festa. I jo recordo que la setmana passada vam quedar un matí i ens en vam anar a comprar discos. Bé, sí. Vas comprar tu discos perquè jo no vaig trobar que m'acabés d'agradar. No farem propaganda, tampoc, d'on? O sí? No, d'aquests no es mereixen. No es mereixen propaganda. Bé, una tenda de discos, n'hi ha moltes. Sí, vam anar a una tenda de discos gran, ja està. I bueno, vam comprar una miqueta de cada. Vaig comprar dos discos, un de Billy Talent, el Billy Talent 2, que està molt bé, i l'altre de Rage Against the Machine. Rage Against ja n'hem escoltat moltíssim. Però no tenia res encara per casa. Tenia un perdut, però... No sé on estava. Allò que dius, aquest ha de caure. Allò que s'ha posat de moda, la del low price. Hombre, és que són els millors discos. Doncs... Te'n vas a la zona verda i... Ja saco. I tira milles. I bueno, i avui pues, diu, començarem amb el del Billy Talent 2, no? Amb la primera cançó que obre el disc, que es diu Devil in the Midnight Mass. From the past, hold your breath and count to four. Déu-n'hi-do, quina manera de començar, eh? Una mica de rock alternatiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Està en... Ara està molt de moda aquest rock, tio. Este CD me lo tienes que pasar. Esto está hecho. Este CD me lo tienes que pasar. Me lo llevo. Tu te'n recordes del dia que vam anar de concert a la sala Razzmatazz, un dels primers que vam anar tu i jo, a veure Èpica, Sonata Àrtica, i els primers eren... Va ser una nit èpica. Èpica. Perquè van sonar moltes cançons àrtiques. Sí. Doncs els que van obrir aquell concert van ser... No hem perdut l'humor. No, home, no, aquí no, aquí cada vegada més xispa. Doncs els que van obrir aquell triple concert van ser els Raid Sky, una formació que l'havia liderat a l'exbateria de Masterplan i Halloween, a l'Uli Kusk. Doncs sembla ser que Nuclear Blast, la discogràfica amb la que van treure el seu primer àlbum, el New Protection, primer i únic àlbum fins al moment, i que ja no en trauran més. Ja està, no? Perquè es veu que a mi em van agradar molt. A mi em van agradar, no van tocar pas malament. Però sembla ser que la companyia discogràfica i ells s'han vist molt poc recolzats. Les exigències. I han dit que bye bye, hasta luego nos vemos, que vagi bé pel món del heavy. Pues... Que nosaltres ens retirem. Com a mínim aquesta formació. Els membres no sabem si es recol·locaran amb d'altres bandes. És una cosa que no entenc perquè poden seguir tocant, tio. Podrien seguir tocant? No, home, suposo que cadascú tirarà per una altra banda, altres històries, però el camí de Ride the Sky s'acaba amb aquest únic àlbum, el New Protection, del qual, per recordar una miqueta, escoltem aquest Smile from a Heaven Eyes. Smile from a Heaven's Eye. El que jo deia, tio, hi ha bandes que em sembla que ho fan una mica pitjor que aquestes, eh? Sí. No, i en podríem anomenar a vàries, eh? Sí. No una o dues. Ens faltarien dins de les mans. Potser no ha sigut això de la discografia el que ha fet que deixin de tocar o alguna cosa, eh? No sé, diuen que no, que han venut molt poquet i que... O estarien ja amb una mica cremadets o alguna cosa. No ho sabem, no sabem quin serà el motiu. Bueno, esperarem. Els que sí que estan tenint un número de ventes impressionant, sobretot als Estats Units, país on havien venut bastant poc, són els finlandesos Children of Bodom. A veure, perquè portes tota la tarda dient-me... Children of Bodom. Aquest any han editat el seu 8è disc, si no recordo malament. Es diu Blood Drunk, és molt més thrasher que els anteriors. I aquest tema, que es diu Hellbones on my Trail, per obrir el disc. impressionants. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, jo m'he escoltat el disc de dalt a baix i cada tema és una descàrrega de potència. Home, a veure, te'n recordes quan vam pujar el primer cop? Sí, Childe? Sí, sí, amb el Follow the Reaper. Doncs aquest... Jo vaig descobrir per casualitat aquest grup, eh? Perquè tenia uns amics que, bueno, jo treballava en un puesto i van venir i van dir, mira, me han regalado este disco, però no és de mi gusto. Quédatelo. Quédatelo ya, escúchalo a ver si te gusta. I tu flipant, no? Amb ells. Home, jo he de dir que el vaig descobrir gràcies a tu, Children of Bodom. O sigui que estem en les mateixes. Estem en les mateixes. Jo crec que és impressionant, ja et dic, el Blood Drunk, Borrachos de Sangre, el nou àlbum de Children, impressionants. Bueno, tio, seguirem de prop. Seguirem de prop. I ara una mica d'alguna una mica més... Para otro país. No? Para otro país, no, vamos. Deixem a Finlàndia i anem a Taiwan. A Taipei. Per escoltar un dels grups que vaig descobrir gràcies al MySpace. Sí. I que ja hem escoltat una vegada. El dia que vam fer un especial sobre dones, sí, els vam escoltar. Ells són els Seraphim. Un grup que m'encanta, practicant un power metal semblant a Nightwish, podríem dir. El que un dia posarem algun tema en taiwanès. De moment ens quedem amb aquest tema, que em vaig quedar amb les ganes també de posar-lo aquell dia. Estava dubtant entre el Tears que vam posar o aquest Can't Take del Seraphim. Dale, canya. Jo els trobo impressionants, els Serafim. Està molt bé. Sí, el solo aquest... És recreant un clàssic de la música, també. Impressionants, Jo els trobo boníssims. Amb aquest àlbum, amb l'AI, editat l'any 2004, és quan es van donar a conèixer internacionalment. Abans ja havien editat coses allà al seu país. Jo els trobo una passada, els DJs. El pròxim cop, ja saps, en taiwanès. Ah, per cert, Joan, torna'm el disc. Mana. Sí, tio. Torna'm el disc. Torna'm el disc, que sort que el tinc gravat al disc dur de casa. ¿Qué disco? Si jo no, a mi no m'acuerdo com haya dejado ningún disco. ¿Qué disco? Aquest ai, que això és el que diràs tu com et fot una zurrada, ja veuràs tu. Hosti. Et porto un grup que ben bé Aragorn, del Senyor dels Anells, podria formar-hi part. Sí, per què? Perquè Aragorn és un Dúnedain. Ah, també. És una espècie d'hombre mezclado, una raça d'hombre mezclado con elfo. Jo no ho sabia, això. Ets una mica friqui, tu, també. Eh? Sí, sí, sí. Bueno, si ho busques a la Wikipedia, el grup no el trobaràs, sí, però et trobaràs l'explicació del que és un Dúnedain. El que sí que pots fer és visitar la seva pàgina web i veure que els tios aquests són uns músics autodidactes que bueno, ja porten... Són espanyols, no? Ai, tant que sí, home, ja porten dos àlbums. I els tios li foten una canya que a mi m'encanta. A veure, què tal? Una mostra del seu últim disc, La luz de mi oscuridad, també déu-n'hi-do el nom del disc, és aquest Por los siglos de los siglos, una manera bastant potent d'obrir el disc. He visto la esperanza tan fuga. Por los siglos de los siglos, amén. Aquest és un grup per descobrir, perquè està molt bé, Si són autodidactes de veritat... La veu genial i la música genial. Les coses potser són senzilles, però quan es fan ben fetes... Ben fetes, tio. Ben fetes estan. I aquests Dúnedain, la veritat és que s'ho marquen amb aquest La luz de mi oscuridad, un àlbum que va sortir l'any passat i que està obert per aquest tema, Por los siglos de los siglos. Però és que us recomano pràcticament tot l'àlbum, també. Por los siglos de los siglos y los años de los años. O sigui, grups així haurien de sortir més, perquè aquí a Espanya estem una miqueta fluixets, I aquí a Catalunya també, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que se ponga les piles. Perquè molts artistes catalans fan heavy metal, però cantat en català hi ha ben poca cosa, Hi ha ben poca cosa. Bona. I si sou un grup que feu heavy i cantat en català, poseu-nos en contacte amb nosaltres a calimetal.radiotiana@hotmail.com. I us farem una mica de propaganda. I us farem propagandeta, home, va. Seguim el programa. El clàssic de la setmana. Va, Joan, avui el clàssic el portes tu, eh? Sí, perquè tenia sempre una cançó aquí a la memòria. Ai, una puntilla, eh? Tenia una puntilla, tenia una puntilla, el Joan. Bueno, sona molt malament, això, eh? Tenia... Vaig estar... Una espinita clavada. Sí. Vaig estar l'altre dia escoltant Blind Guardian i tenen un disc en directe al Japó i hi ha una cançó que a mi m'encanta, tio, que és el... Com es diu? Ah, no ho sé, tio, tens apuntat aquí. Que sempre se m'oblida, Majesty. Majesty. Vale? I vam estar mirant i és la primera cançó del primer disc de Blind Guardian, no? L'escoltem? I vam dir Majesty. Majesty, de Blind Guardian. Mare meva, què? Quina canya. 1988, eh? Déu-n'hi-do, eh? Qui ho diria? Qui ho diria, ja, que el 88... Ja començaven a fotre-li canya, eh? Power metal alemany impressionant. És un grup que li ha fotut molta canya en tots els discos, eh? Durant molts anys, eh? Que encara estan en actiu els tios. Una mica vinculat al Senyor de los Anillos, també, últimament. Sí. Bueno, últimament no, fa dos o tres discos. Sí, van treure el Nightfall in the Middle-earth. S'especulava que fins i tot podien fer la banda sonora de la pel·lícula. Sí, que, per cert, per tots els fanàtics, abans hem posat Dunedain, que tenia a veure amb el Senyor dels Anells, Blind Guardian, que també alguna coseta té, i ara us he de dir que s'està rodant, ja sé que ens anem del món del heavy, però s'està rodant la pel·lícula del Hobbit, el llibre que procedeix Benicio del Toro, em sembla que és el director. Bueno. Per tant, pot sortir alguna cosa interessant d'aquí. Va, i ja que parlàvem de l'àlbum debut dels Blind Guardian, parlem de l'àlbum debut d'una formació sueca, creuem el mar. Exactament, així es diu el grup. Dream Evil, un grup que es va formar l'any 1999. Bueno, no està pas malament. El seu àlbum, per això, el seu àlbum debut, Dragon Slayer, va ser editat l'any 2002. Estem parlant ja d'un tema que té 6 anyets. M'agrada el nom del guitarrista. T'agrada el nom del guitarrista? Sí, perquè si diuen... Bárgame. Bárgame, dius, a la guitarra. Daniel Bárgame a la guitarra, entre molts altres que formen aquest Dream Evil. I Pat Power a la bateria. Hombre, també que molt... no falti. Que no falti el Pat Power. Un grup del que es podria anomenar el heavy metal clàssic, amb un tema que va molt bé per aquesta nit. Heavy metal in the night. Així es diu aquest tema, Heavy Metal in the Night. Molt propi per avui. Molt propi per avui. Bé, molt propi pel nostre programa, que sempre el fem a la nit. I de Suècia ens n'anem ara a on? Hombre, a Finlàndia. On hem d'anar? Otra vez volvemos qué a la Finlàndia. Raro, que raro. Raro, raro, raro. És que aquest pont ens ha donat per viatjar molt, tio. O sigui, a part de prendre sí. uns calimotxos per marina, també vam viatjar. Sí, bueno, Suècia, Alemanya, avui també tenim un parell. Ens en vam anar fins a Taiwan, o sigui. Finlàndia, Taiwan. Estats Units, també. Una mica d'Estats Units. Ara anirem cap a Estats Units. Poc. Però abans ens quedem a Finlàndia. Sí, ens quedem a Finlàndia. Després d'aquest heavy metal in the night, un heavy metal clàssic, per mi, perquè... Mira, és curiós. Drea Meville, que seria estar a l'infern, ara ens anem al Celesti. Ai, mira, mira, ja sona així... S'il·lumina tot. Molt més maco. Doncs una banda Celesti fundada a la ciutat de Seinäjoki, si és que es pronuncia així, bueno, de Finlàndia, un any abans que els Dream Evils. Seinäjoki. Seinäjoki. Doncs uns tios que li foten canya, com es pot demostrar amb aquest tema que porta per títol Back in Time. Everything has gone so fast, time just falls around. Back in Time. Déu-n'hi-do, eh? El tema de Celesti. Mira, anem descobrint aquí, grups aquí. Jo crec que aquí a Finlàndia que tenen una assignatura que es diu tècnica musical. Tècnica musical, no. No, no, perdona. Tenen l'assignatura de heavy metal. Però directament. I molt power metal, eh? Perquè allà tenen molt ofici, eh? Moltíssim. No direm els noms dels components perquè aquí sí que la podríem no, mirar no. moltíssim. Ho sento, eh? La podríem mirar moltíssim. Ara mateix estan els finlandesos que els hi, vamos, repiten los oídos. Que ens esperen a fora. Bueno, cruzamos el charco, como más diría, cruzamos el charco. Algo que sale en el Guitar Hero 3, qué raro. Qué raro, qué raro. L'altre dia... La millor cançó. Us he de comentar que l'altre dia el Joan va venir a casa meva, es va portar la Wii amb el Guitar Hero. Sí, tio. Vam fotre unes partidasses. Però, mare meva, vaya pallissot em va fotre el tio. Vaya pallissot. Però bé... Tengo unos dedos muy livianos. Les noies deuen estar contentes, xato. Oh. Doncs una banda que vaig descobrir en aquest joc són els americans Disturbed. Són uns tios que ens arriben des de Chicago i la veu, la veritat, la veu del David Draiman... Sona molt bé, eh? És impressionant. Fan metal alternatiu i escoltem el tema precisament que surt en aquest Guitar Hero... Stricken. Stricken, un tamasso. Quina veu més bona. 220.000 puntos llevo ya. Ja llevas 220.000? Molt bé. És molt bona, aquesta cançó està guai. 99%, Encara no la tenim en perfecte, Joan? No, encara no, tio. Encara no la tenim en perfecte. Estoy trabajando en ello, como diría en el gobierno. Sí, un gobierno que más vale olvidar que recordarlo. Bueno. Doncs mira, ja que hem viatjat fins als Estats Units, ens hi quedem. Vale. Ens hi quedem perquè els Estats Units són molt grans i de Chicago ens anem fins a Nova Orleans... cuna del blues. 1991. Cuna del blues. Phil Anselmo, excomponent de Pantera, va formar un grup. Es van dir Down. I el passat 25 d'abril van visitar la sala Apollo. Per primera vegada van aterrar al nostre país. Són com un... com es diu? Van escollir una mica de cada, no? Sí, sí, sí. Tots els components han format part d'altres grups, sobretot... Pantera, Conformity... Crowbar... Corrosion... Hi ha molts tios aquí, es nota... Pantera... Es nota que porten temps tocant. Sí, tio. Doncs com dèiem, Down van visitar el nostre país per presentar el seu tercer treball, Over the Under, el passat 25 d'abril a la sala Apollo, i d'aquest àlbum... Ens quedem amb un tema que es diu... I Scream. Monster should be free here. Ja són viejos rockeros. Viejos rockeros. Es nota amb el so. Pues són tremendos. Són molt bons els Down. I ens haurem d'esperar una altra vegada que tornin, perquè van venir fa un parell de setmanes. Seguim, cruzamos tornem. El charco otra vez para aquí, para nuestros lares. Tornem al vell continent, tornem a Alemanya, una altra vegada, com no. Alemanito. No, això seria també a l'altra banda. No, alemanito és un alemán pequeño. Sí, però tots són molt grans, tio. Ai, que te cojo. Tots són molt grans. Sí, demasiado. Mira aquesta intro. Jo la trobo impressionant, aquesta intro. Molt bona, tio. Amb una canya impressionant, els Evidence One, que ens porten aquest Mr. Madness, Mr. Locura. Volies dedicar el programa a algú? Sí, però bueno, després, no? Després d'aquesta cançó. Després d'això? Sí. Vinga, va, després d'això. Mr. Madness de Evidence One, els alemanys, que prometien més del que semblava, eh? Bueno, però va, tampoc està malament. No està malament, no està malament. És que estem molt crítics, som molt... Sí, ens hem tornat molt crítics. Ens estem tornant massa perfeccionistes, tot això. I bueno, tu deies que jo volia dedicar aquest programa... Sencer. Per tots els programes que he fet fins ara, ¿vale? Perquè després em dirà, no, és que no m'has dit nada, a una persona que està en una illa. En una illa? Sí, està en una illa. I com ens escolta? A través d'internet. A través d'internet. No? rockybirres.blogspot.com. I em sembla que és la que més lluny ens escolta, perquè està a Tenerife o Gran Canària, una d'aquestes d'aquí. És que n'hi ha tantes. Ella ja sabrà qui és. Ah, i ahí se lo dejas. I ahí se lo dejo. Ya lo recogerá si quiere. Oh, segur que sí que ho recull. Pues está clar que... Lo bailan en, vamos, en todos los sitios. En todos los lados ens ballen a nosaltres també. Bueno, pues toca el friki. Per acabar ja avui, marxem amb un grup de Finlàndia, com no? El grup una mica és de Finlàndia. Beach Alert. Alerta. Alerta, que no direm bueno, por lo que tenemos que tener amb el alerta. Nom del grup i amb el primer, amb el primer disc que tenien, que es diu Pay for Orgasm, ja ho hem dit tot. Però bueno. Doncs els tios aquests, els Beach Alert, es van atrevir a versionar un dels clàssics de la música, podríem dir. Un dels clàssics de la música dels anys 70, 70-80. Sí, tio. Va sortir un grup que es deia The Buggles, que van fer un tema que a mi no m'agrada. A mi sí, no, no, o sigui, no m'agrada el títol. Ah, perquè bueno. El títol és Video Kill the Radio Star. O sigui, el vídeo ens ha matat, Joan, tio. Video Kill the Radio Star. O sigui, és un clàssic de la música que el nom és que no m'agrada. El nom de la cançó no m'agrada a mi. Bueno, però la versió de Beach Alert la trobem molt catxonda. Està molt bé, tio. I han dit avui acabem amb ells. Doncs així, amb el Video Kill the Radio Star de Beach Alert acabem. Good night. Fins la setmana que ve, Joan. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Nando, la setmana que ve t'esperem aquí, eso espero, eh? Vinga. Ai. A cuidar-se. Hasta luego. You take